بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. حديث متفق عليه. از انس رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند: بعثت انا و ساعت که هاتینی. رسول الله فرمودند فرستاده شدن من، یعنی که فرستاده شدن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و روز قیامت مانند این دو است. که هاتینی، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مانند این دو است. و اشار به اصبعیه السبابه والوسطى، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اشاره کردند به دو انگشت خودش، به انگشت سبابه و به انگشت میانه اشاره کردند و گفتند و مثل این دو، یعنی پیامبری من و قیامت، گفت رسول الله، هر دوش برابر هستند، به یکدیگر نزدیک هستند. پس برادران عزیز مهربان، ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 1400 سال پیش برای ما و شما تعلیم داد که من با قیامت، پیامبری من، میگوید رسول الله، با قیامت هر دو برابر هستند، خیلی نزدیک هستند. ببینید 1400 سال پیش، زیاده از 1400 سال پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این سخن را گفت که امروز ما و شما با قیامت نزدیک شدیم، تقریبا داخل قیامت شده استادیم، باز هم پروا نداریم، باز هم غم جان خود نمیخوریم که آماده شویم برای قیامت خود، آماده شویم برای جمع کردن پاداش، برای جمع کردن ثواب، تا اینکه در قیامت شرمنده نشویم، تا اینکه در قیامت وارد آتش جهنم نشویم. این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت به نزدیک بودن قیامت میکند که قیامت خیلی نزدیک است. ای برادری عزیز، غم جان خود را خور، عمل صالح کن، غم جان خود را خور، نمازات برپا دار، غم جان خود را خور، ماه شریف رمضان را روزه بدار و عملهای صالح کن که قیامت خیلی نزدیک است، قیامت خیلی نزدیک است. وای به حال آن کسی که قیامت میرسد و پروای جان خود ندارد. الله ما و شما را پناه بدهد از اون طایفه مردم. الله ما و شما را از جمله عمل کنندگان و از جمله کسانی بگرداند که همیشه آمادگی قیامت ببینیم و همیشه عمل صالح کنیم. آمین یا رب العالمین. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، برای ما و شما روایت میکنند.